हमारा जो पाठ है ये पाठ जरा अच्छा मालूम, आपका जो पाठ है उसके अनुसार कैसा लगेगा? कर्म योगानुष्ठानोपाय प्राप्यान आत्मविदह ज्ञान योगे नैव निष्ठान, ले जाना पड़ेगा तो निष्ठा में ही। अब वो जो है कर्मोपाय प्राप्यान, कर्म के उपाय से प्राप्य हुआ है जिनको, ऐसा बहुबरी समास बनाना पड़ेगा। और ऐसे जो आत्मविद है, ऐसे जो आत्मविद है जो उनको ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्त जो निष्ठा है, जो आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठीयमान है, उससे अप्राप्ते नैव अनुवर्तनीयम, ऐसा बनेगा आपके पाठ में। चाहेगा तो अन्य वही कहना यही है कि जिसको आत्मविद्ताओं के द्वारा अनुष्ठी जो ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं हुई है, उनके द्वारा ही चक्र अनुवर्तनीय है अथवा सबके द्वारा अनुवर्तनीय है। हमारे में पाठ क्या है कि कर्म कर्म योगानुष्ठानोपाय प्राप्याम। अब अनाथ विदा छोड़ दिया, अनाथ विदा है तो अनाथ विदा वहां छूट जाएगा। ज्ञान योगी नैव निष्ठा आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठेयाम अप्राप्ति न अनात्म विदा अनुवर्तनीय, ऐसा लगे। बैठाइए, शंका नहीं रहनी चाहिए इस पंक्ति में। ये पंक्ति जो है वह गीता की बड़ी टेढ़ी पंक्ति, की इतनी टेढ़ी पंक्ति कहीं नहीं दिखती। अर्थ तो यही कहना है, पहले अर्थ बैठा लीजिए फिर पंक्ति लगाइए। अर्थ क्या कहना है कि एक प्रवर्तित जो चक्र है वह सभी के लिए अनुष्ठेय है अथवा अनाथ विद के लिए अनुष्ठी। अरे यही भाई एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये सबके लिए अनुष्ठी है, एक चीज हो गई। अथवा केवल अज्ञानी के लिए अनुष्ठी है, ये बात बैठ गई ना। अब अज्ञानी कौन है? अज्ञानी जो है वह है कि जिसको ज्ञान योगी ने निष्ठा प्राप्त नहीं है। कौन सी निष्ठा? कि आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठेयम, जो आत्मविद्ता सांख्य के द्वारा अनुष्ठेय निष्ठा है वो प्राप्त जिसको नहीं है, है? तो ई ऐसा लगाना पड़ेगा आपको। तो हमारे में जो पाठ है कर्म योग अनुष्ठानोपाय प्राप्याम ज्ञान योगी नैव निष्ठाम आत्मविधि भी सांख्य अनुष्ठीयाम, ये हो गया कर, इसे अप्राप्ते नैव, ऐसी निष्ठा जिसने प्राप्त नहीं किया है उसी ऐसे अनात्मविदा अनुवर्तनीयम, अनात्मविद के द्वारा अनुवर्तनीय है। तात्पर्य हुई है पर उसको पंक्ति लगाने में जरा ध्यान रखना पड़ेगा। पंक्ति लगी और आत्मविद जो पाठ हो तो ऐसा लगाना पड़ेगा, फिर वो आत्म अनात्मविदा जो है वहां पर नहीं देना पड़ेगा। तो प्राप्यान आत्मविद ज्ञाने नैव ज्ञान योगे नैव निष्ठाम अप्राप्ति नहीं वो, ऐसा चला जाएगा। अप्राप्ति नहीं वो अनुवर्तनीय, तो उस पक्ष में वह ज्ञान योग के साथ चला जाएगा। हमारे पक्ष में वह प्राप्या में ज्ञान योग निष्ठाम के साथ जाएगा, अनात्मविदा कर्ता बन जाएगा, अप्राप्ति नहीं वो अनात्मविदा। इसलिए मेरा पाठ जो है वह आपके पाठ से ठीक मालूम होता है। होगा तो हाँ, अप्राप्ते नैव अनात्म विदा अनुवर्तनीयम, हाँ, अनात्मे नैव आत्म विदा अनुवर्तनीयम, समानाधिकरण हो जाएगा। और प्राप्याम का संबंध निष्ठाम के साथ चला जाएगा, है? अभ्याम का संबंध निष्ठान के साथ चला जाएगा। ये जटिल पंक्ति है थोड़ी, बैठा भाई बैठ गई आई नहीं है तो प्राप्याम है तो ठीक है, अनात्म विदा नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर प्राप्याम ज्ञान योगे नैव निष्ठाम आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठेयम अप्राप्ते न अनुवर्तनीयम। तो अनात्मविदा नहीं है तो फिर उसको जाने दीजिए, अप्राप्ते नैव के साथ हो जाएगा, अनात्मविदा अपने आप आ जाएगा ऊपर से। पर दोनों पक्ष में पंक्ति लग गई कि नहीं लगी, ये बताइए, लग गई ना? हाँ, इसमें जो है सांख्य अनुष्ठेयम वही जो है ज्ञान योगे नैव निष्ठम अप्राप्ते नैव अनात्म विदा अनुवर्तनीय, और दूसरे पक्ष में जो है अनात्म विदा रहेगा नहीं तो अप्राप्ते नैव अनुवर्तनीय। बात कहनी इतने है कि ये बताइए कि जो है सभी के लिए अनुवर्तन करना योग्य है इसका, अथवा जो है अनात्मविद के लिए, बात इतने पूछनी है। इति एवं अर्थम अर्जुनस्य प्रश्नम आशंक्य, इस प्रकार के अर्थ वाले अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके अथवा स्वयमेव वा शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम, ऐसे अर्जुन की शंका करके अथवा स्वयं भगवान जो है शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करने की जो है वो इच्छा से। भाई कभी तो ये हो सकता कि ऐसी शंका इसके मन में आई तो उसका उत्तर दे, और कभी जो है वह विषय को स्वयं स्पष्ट करने का कि और स्पष्ट कर देना चाहिए जिससे भ्रांति न हो। तो स्वयं वो वा शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम एतम वैतम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इत्यादि जो है निवृत्त मिथ्या ज्ञानाशंतो ब्राह्मणा, जिनके मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गए हैं ऐसे ब्राह्मण मिथ्या ज्ञान वद भी अवश्यम कर्तव्य, जो मिथ्या ज्ञान वाले के लिए अवश्य कर्तव्य है ऐसे पुत्रादि ईशनादि जो व्युत्थाय, यहाँ ब्राह्मणा के बाद कामा जो है वह है कि नहीं किसी में, होना चाहिए। तम आत्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्या ज्ञाना संतो ब्राह्मणा पुत्र, उसके अन्य किसके साथ जाएगा, पुत्र ईषणादि भ्यो व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति, बीच में है कि वह पुत्रादि ईषणा का पालन कौन करेगा, मिथ्या ज्ञान वद भी अवश्यम कर्तव्य। ये जो पुत्रादि का विशेषण हो गया, पुत्रादि ईषणा का जो मिथ्या ज्ञान वाले के लिए अवश्य जिनका कर्तव्य है, ऐसे पुत्र ईषणादिभ्यो वित्थाय उससे वित्थित होकर के अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, यानी शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरन्ति, केवल शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्त जो है वह व्यवहार करते हैं, न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यम अस्ति, उनको आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त कोई कार्य शेष नहीं रहता है। इत्येवम् श्रुत्यर्थम्, ये जो श्रुति का अर्थ है यह गीता शास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम्, गीता शास्त्र में प्रतिपादन करने को इष्ट है ऐसा आविष्कुर्वन् आह भगवान, ऐसा आविष्कार करते हुए भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता, नहीं तो भाष्यकार भगवान की पंक्ति ऐसी टेढ़ी कहीं नहीं होती, तो यहाँ पर थोड़ी पंक्ति टेढ़ी है, श्रुति भी बीच में घुसा दिया है तो और भी टेढ़ी हो गई कि एतम ओतम आत्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्या ज्ञाना संतो ब्राह्मणा। ब्राह्मणा का संबंध फिर किससे जाएगा? ब्राह्मणा पुत्रा पुत्र पुत्रेषणादिभ्यो उत्थाय अथ भिक्षाचर्य चरंती। ये है ना, बीच में अर्थ भी करते जा रहे हैं। वो पुत्रादि ऐसा कैसी है कि मिथ्या ज्ञानवद भी अवश्य कर्तव्य। जो मिथ्या ज्ञान वाला ज्ञानी है उसके लिए वो अवश्य कर्तव्य है। और उससे विक्षित होकर के भिक्षाचर्य चरंती माने शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरंती। शरीर स्थिति मात्र के लिए जितना अभिष्ट है उतने व्यवहार करते हैं। न तेषाम आत्मज्ञान, उसी को स्पष्ट करते, न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यमस्ति। आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त कोई भी कार्य उनका शेष है नहीं। ये श्रुत्यर्थ है, ये गीता शास्त्र में श्रुत्यर्थ है। थोड़ी सी टीका पढ़ लें। ब्रह्म ने वेद, वेद को जानने वाला ब्रह्म। कहीं कहीं ब्राह्मण शब्द का अर्थ तत्व ज्ञानी के विषय में किया जाता है, नहीं तो वेद को जानने वाले के विषय में किया जाता है, कहीं जाति के विषय में भी आ जाता है, तीनों में आता है। जहाँ जैसा प्रसंग है उसी प्रकार वहाँ पर काम। यहाँ पर प्राय करके श्रुति में ये अर्थ लेते हैं, दो प्रकार का अर्थ लेते। एक तो ये मैंने ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, क्योंकि अभी तो विविधि शक्ति है, अभी ब्रह्म को तो प्राप्त किया नहीं उसने, तो ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा रखने वाला है, इसलिए उसकी ब्राह्मण संज्ञा है। दूसरा पक्ष ये है कि ब्राह्मण को जैसे ये आश्रम के विषय में स्मृति में जो विचार है उसमें ये है कि ब्राह्मण का चार आश्रम माना जा सकता, आश्रम संन्यास में। वैराग्य होने पर तो किसी को भी संन्यास का अधिकार है, लेकिन बिना वैराग्य के भी जो है वह ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा जो है यह ब्राह्मण के लिए जो है वह चारों आश्रम भेद, और क्षत्रिय के लिए तीन आश्रम भेद, और वैश्य के लिए दो आश्रम भेद। स्मृतिकारों ने उसका वो किया, तो ब्राह्मण को पूर्ण वैराग्य न होने पर भी जो है वह चतुर्थ आश्रम उसके लिए अनिवार्य मानते। और वैराग्य पूर्ण हो जाने के बाद किसी के लिए भी है वो अलग चीज, इसलिए ये मान करके ब्राह्मण शब्द का ही प्रयोग यहाँ पर करते हैं, क्योंकि शास्त्रीय ब्राह्मण की बात है, यहाँ पर दूसरे की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण अपने को कह दे उसकी बात है, शास्त्र में ब्राह्मण का लक्षण जिसमें कटता है वो ब्राह्मण है। तो शास्त्रीय ब्राह्मण में संन्यास के अनुकूल जो है वह स्थिति स्वाभाविक होती है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम अनिवार्य रूप में माना। और इसीलिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ब्राह्मण तो जो धर्म है वह चित्त में यदि नहीं आया तो संन्यास का अधिकारी वो बनते ही नहीं, इसलिए श्रुति ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करती है। अब आजकल के ब्राह्मण जो है को देख करके थोड़ा प्रयोग करती है श्रुति, उसको देख करके श्रुति प्रयोग नहीं करती, इसीलिए तो निषेध कर दिया कि कोई कोई स्मृतिकार ने संन्यास निषेध कर दिया कलयुग। तो निषेध करने का भी तात्पर्य श्रुति कहती है, तो निषेध करने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि श्रुति तो विधान करती है, तो निषेध करने का तात्पर्य इतने मात्र है कि योग्यता राहित है। श्रुति जैसा कहती है उस प्रकार की योग्यता न होने से यदि व्यक्ति इसमें प्रवृत्त होगा तो फिर जो है उसको प्रतिवाय लगेगा, क्योंकि यदि घर छोड़ करके भी कपड़ा पहन के जंगल में आ गया और आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया में नहीं लगा है वो संन्यास लेकर के कुटी बनाने का विधान तो कहीं शास्त्र में नहीं है, आश्रम बनाने का भी विधान नहीं है शास्त्र। संन्यास जो है तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणां सत्या विधीयते, श्रुति विधान करती है खाली जो है आत्म तत्व विवेक के लिए संन्यास लेने की आवश्यकता। इसलिए संन्यासी का जो व्यवहार है वो उतने माना कॉपी आच्छादन आदि भूख लगने पर जो है वो भिक्षा कर लिया, बस इतने माना व्यवहार, इससे ज्यादा तो व्यवहार माने ही नहीं संन्यासी, कहां श्रुति में माना इससे ज्यादा व्यवहार। अब कहते हैं कि ज्ञानी, अब ज्ञानी की बात तो कह ही नहीं सकते हम, ज्ञानी की बात कैसे कहेंगे, सन्यासी की बात कहेंगे, अब ज्ञानी की बात नहीं की जा सकती। ज्ञानी क्या करता है, जब ज्ञानी कुछ करते नहीं तो उसके कर्म की बात कैसे की जा सकती है, तो ज्ञानी के कर्म की बात तो नहीं की जा सकती है, पर सन्यासी के कर्म की बात की जा सकती है। तो उसका तो त्याग, अन्य कर्मों का त्याग उसका केवल इसीलिए तम पदार्थ विवेक आय, दूसरे के लिए है ही नहीं, ये शास्त्रीय परिभाषा है। तो शास्त्र की दृष्टि से ही विचार करने पर शास्त्र का अर्थ लगता है। अभी कहो कि इस समय का व्यवहार क्या है, अब इस समय क्या किया जाए, इस समय यही करना चाहिए कि हम अपने चित्त को जितना जो है वह तत्व निरूपण में लगा सकते हैं उतना उसमें जोर लगाना चाहिए, और क्या कर सकते, उसमें लगना चाहिए, या जहां प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को दूर करने के लिए जो साधन है उसमें लगना चाहिए। इसलिए जो व्यवहार है उसमें परमार्थ दृष्टि नहीं छोड़नी चाहिए, परमार्थ दृष्टि छोड़ गई तो बहुत बड़ी हानि है, और परमार्थ दृष्टि आपकी यदि नहीं छूटेगी तो आप कहीं से भी आगे बढ़ जाएंगे, और यदि जगत दृष्टि हो गई तब तो मुश्किल काम है ना। यदि हमारी दृष्टि हो गई जगत कि हमारे जो है वह सन्यास का ही अर्थ है कि हम कोई आश्रम बनावे या इस प्रकार लोगों का कल्याण करे या ऐसा करे, जगत दृष्टि हमारी हो गई तो, जगत दृष्टि हो गई तो फिर वह गड़बड़ का, फिर जगत में रस आएगा, फिर ऐसा के अंतर्गत आप रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। पर यदि आपका लक्ष्य ठीक है, अब परिस्थिति बस आप कहीं भी पड़े हुए हैं पर लक्ष्य ठीक है, तो निश्चित ही जो है वह आप उसमें से निकल करके जो है वह अपने ठीक स्थान में पहुंच जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा अपने को ध्यान देना है कि लक्ष्य ठीक रखना, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य संसार नहीं बनाना, और जो कार्य करे उसको हो ईश्वर आराधना की बुद्धि से जो है वह ठीक प्रकार से करे, तब वो अंतःकरण शुद्धि द्वारा जो है हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। लक्ष्य छोड़ना ये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा खतरा ये है कि व्यवहार में एक प्रकार का व्यवहारिक संबंध बनता है, उसका रस आता है, और वह रस आने लगा तो लक्ष्य भूल जाएगा, फिर दूसरा लक्ष्य हो जाएगा, उससे बचना, उससे काटना, उसको काटना, व्यवहार जो भी करे पर उसको काटना, वो संबंध जो है ना जगत का संबंध बड़ा ही जो है वह दोषपूर्ण है, इसलिए उसको काटना जरूरी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल वो पंक्ति लग गई थी ना, है उसमें उतने ध्यान रखना कि एवं स्थिति किम एवं स्थिते किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम, एक पक्ष हो गया है। आहोषित अथवा अथवा जो है वह सांख्यी अनुष्ठेयम निष्ठाम अप्राप्तेन अनात्म विदा अनुवर्तनीय, ऐसा अन्य कर लीजिएगा खंडन में। और उसके लिए भाई पूर्वोक्त कर्मानुष्ठान अनुष्ठान कर्मा कर्म योग अनुष्ठानोपाय प्राप्याम है ज्ञान योगेन निष्ठा आत्मविधि सांख्य अनुष्ठेयाम अप्राप्ति नैव अनात्म विदा अनुवर्तनीय। ये अर्जुन का जो है प्रश्न की आशंका करके अथवा स्वयं शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्यर्थम, अथवा जो है वह स्वयं शास्त्र का अर्थ ठीक ठीक प्रकार से समझ में आ जाए, इसके लिए भगवान ने जो है ये बात कही आगे। इतमोतम आत्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्या ज्ञान संतो ब्राह्मण, इस आत्मा को जान करके मिथ्या ज्ञान जो है जिनका निवृत्त हो गया है ऐसे ब्राह्मण मिथ्या ज्ञान वद भी अवश्यम कर्तव्यभ्य पुत्रादि एषणादिभ्य, मिथ्या ज्ञान वालों के लिए जो अवश्य कर्तव्य है ऐसे शास्त्र विहित जो है पुत्रादि जो इससे विद्धाय विद्युत होकर के अत भिक्षाचर्य भिक्षाचर्य शरीर स्थित मात्र प्रयुक्त चरंती, शरीर स्थित मात्र प्रयुक्त भिक्षाचर्य चरंती न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यम अस्ति, आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त उनका कोई भी कार्य नहीं है। इत्येवं श्रुत्यर्थम यह गीता शास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम् आविष्कुर्वन् नारदवान्। ये जो श्रुति का अर्थ है वह गीता शास्त्र में जो है प्रतिपादन करने को इष्ट है, इसको प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं। थोड़ी सी टीका देख लीजिए तब इसको श्लोक बोलेंगे। अर्जुनस्य प्रश्नम इत्येवम् अर्थम आशंक्याः भगवान इति संभाग, अर्जुन का प्रश्न ऐसा हो इस प्रकार की आशंका करके भगवान ने कहा। ननु एषा आशंका नावकाशम आसादयति, पूर्व पक्षी कहता है कि भाई ऐसी आशंका अर्जुन को हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि जब कितने बार कह दिया कि अनात्मज्ञेन कर्तव्यम कर्म इति बहुशो विशेषितत्वात्, अनात्मज्ञ जो अज्ञानी है उसको कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत प्रकार से कह दिया गया। ऐसी आशंका करके दूसरा पक्ष ले लिया स्वयं भगवान स्वयं ही, और स्पष्ट करने की इच्छा से कहा किमर्थम श्रुत्यर्थम स्वयमेव भगवान अत्र प्रतिपादयति। अब कहते श्रुति का जो अर्थ है उसका प्रतिपादन स्वयं यहाँ भगवान क्यों करते हैं, ऐसी आशंका करके कहा कि शास्त्रस्य इति है, मैंने इसलिए करते हैं कि शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम, शास्त्र के अर्थ का विवेक ठीक ठीक हो जाए इसके लिए। गीता शास्त्रस्य ससन्यासम ज्ञानमेव मुक्ति साधनम, गीता शास्त्र का तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा येषणा परित्याग रूप सन्यास सहित ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। साधनम अर्थो ना न अर्थांतरम, दूसरा कोई अर्थांतर नहीं है। ये जो है विवेकार्थम ये श्रुत्यर्थम कीर्तियत, इस विवेक के लिए यहाँ पर श्रुति का अर्थ कहा गया। तमेव श्रुतिम संक्षिपति, उसी श्रुति को संक्षेप में यहाँ पर कह दिया कि एतम वेतम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रेष्णा या वित्तेष्णा या लोकेष्णा या वित्ताय भिक्षाचर्यम चरति, इसी को कह दिया। सिद्धम चेद आत्मवेदनम अनर्थकम तरही वित्थानादी इत्याशंक्य आपातिक विज्ञान फलम। कहते हैं कि जब आत्मवेदन जो है वो सिद्ध हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एतमो आत्मानम विदित्वा, जब आत्मज्ञान हो गया तो कुछ करने की क्या आवश्यकता रही उसको। तो कहते ये आत्मज्ञान जो है परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। इस आत्मज्ञान का फल हो गया वैराग्य। परोक्ष ज्ञान जब हो जाता है तो वैराग्य सुनिश्चित है। परोक्ष ज्ञान होने पर जब ये समझ लेता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत से वैराग्य निश्चित होगा। और यदि जगत से वैराग्य नहीं होता है किसी को, तो समझना चाहिए कि अभी जगत का मिथ्या तो हमको निश्चय नहीं हुआ है, माने उसके विषय में परोक्ष ज्ञान भी नहीं हुआ है। क्योंकि परोक्ष ज्ञान कोई संदिग्ध ज्ञान तो है नहीं, वह भी असंदिग्ध ज्ञान है, बुद्धि में असंदिग्ध ज्ञान है। तो जिस विषय में निश्चय हो जाता है, जब लड्डू के विषय में निश्चय हो जाता है कि इसमें जहर है, तो उसके खाने में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। ऐसे जगत के विषय में जब निश्चय हो जाएगा कि जो है वह मिथ्या है और ब्रह्म ही एक आधारभूत सत्य है, ये बुद्धि में परोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो परोक्ष ज्ञान से वैराग्य निश्चित है। इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि सिद्धम चेत आत्मवेदनम, यदि आत्मज्ञान सिद्ध हो गया तो अनर्थकम तरी विथानादि, तो विथान इत्यादि अनर्थक है फिर, ऐसी आशंका करके कहते आपातिकम आपातिक विज्ञान फल। वो जो है वह विज्ञान जो है अनुभूत विज्ञान नहीं है, अनुभूत विज्ञान है। इसलिए कहते हैं निवृत्त, उसका फल क्या हो गया, उसका फल ये हो गया कि निवृत्त मिथ्या ज्ञान संत, मिथ्या ज्ञान उनका निवृत्त हो गया। भिक्षाचर्यम चरन्ति इति वचनम वित्थान विरुद्धम। अब जब कहते हैं कि सभी ऐसाओं से वह विच्युत हो गया, तो फिर भिक्षाचर्यम चरन्ति कैसे भिक्षा मांगने क्यों जाएगा। अब जब उसको कोई भी ऐसा नहीं है तो भिक्षा मांगने क्या जाएगा, ये तो विरुद्ध हो गया। तब उसका उत्तर दिया भाष्य में, शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम, भिक्षाचर्यम और कुछ नहीं है, भूख लग गई तो भूख लगने से जो बहिर्मुख वृत्ति हुई तो उसमें जो है भिक्षा औषधम भुज्यता, भिक्षा रूपी औषध उसने ग्रहण कर लिया, फिर शांत हो गया। हाँ, बीच में वो ब्राह्मण शब्द आया था तो उसके लिए टीकाकार कहते ब्राह्मण ग्रहणम तेषामेव वित्थाने मुख्याधिकारित्वम। ब्राह्मण ग्रहण इसलिए किया कि ब्राह्मण को मुख्य अधिकार है, वित्थान में संन्यास में मुख्य अधिकार है, इति ज्ञापनार्थम, इसके ज्ञापन के लिए। क्लेशात्मकत्वाद क्लेशात्मकत्वाद ईषणानाम ताभ्यो विस्थानम सर्वेशम स्वाभाविकत्वाद अविदित्सितम इत्याशंका। अब एक आशंका करते हैं कि भाई ईषणा से सबको क्लेश होता है कि नहीं, अरे संसार की जो वासना है वो सबको क्लेश देती ही है, भले ही न मालूम हो पर कुछ दिन के बाद मालूम हो जाता है कि ऐसा जो है वो हमेशा क्लेश देती ही है। एक कवि कहता है, खूब तरसाया तुझे है ख्वाहिशों ने अब तलक, अब जरा उन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। ये ऐसाओं ने तुमको बहुत तरसाया है, अब यदि तू छूटना चाहता है तो अब कहो तुम तरसो हम अलग हुए, और तुम तरसो हम अलग हो गए। तो ये शंका पक्षी का कहना है कि ऐसा तो क्लेशात्मक है ना, तो अपने आप सभी लोग जो है उसके उठ जाएंगे, ईर्ष्या से विकसित हो जाएंगे, क्योंकि क्लेश जहाँ होता है उससे व्यक्ति विकसित हो जाता है, तो अपने आप विकसित हो जाएगा। कहा कि अपने आप विकसित नहीं होता ही, क्लेशात्मक होने पर भी विकसित नहीं होता, बड़ा कष्ट सहता है, पर जहां से कष्ट हो रहा उसको छोड़ देगा, ये बिना वैराग्य के नहीं हो सकता। बिना वैराग्य के नहीं होता, क्लेश रोज थप्पड़ खाता है, रोज मार खाता है, पर फिर भी जो है वहां से छोड़ नहीं सकता है। जब तक वैराग्य इसको उत्पन्न नहीं होगा, तब तक जो है क्लेशात्मक ऐसा को जानने से भी जो है उसको छोड़ने में समर्थ नहीं हो पाता है। इसी बात को लेकर के कहा कि ऐसा नहीं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान जो है, जब तक कोई कहा भाष्य में मिथ्या ज्ञान वद भी, समझे ना, अवश्यम कर मिथ्या ज्ञान वद भी अवश्यम कर्तव्य पुत्रेषणादि व्योत्थाय, वो मिथ्या ज्ञान वाले जो है वह अवश्य उनको कर्तव्य है, हैं? और इसको जो है तत्व ज्ञान का निश्चय हुआ, इसलिए निवृत्त मिथ्या ज्ञान, ये निवृत्त मिथ्या ज्ञान है, इसलिए निवृत्त मिथ्या ज्ञान होने से ईष्ण का परित्याग होगा, नहीं तो ईष्ण का परित्याग नहीं होता है। अब कह दिया कि भिक्षाचर्यम चरंती, ये जो कह दिया तो ये कैसे होगा, उसी को कहते हैं कि भिक्षाचर्यम चरंती इति वचनम व्युत्थान विरुद्धम, ये ईष्ण से विरुद्ध है, ऐसी आशंका करके कह दिया शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरंती, तरी तदवद तेषाम अग्निहोत्रादि अपि कर्तव्यम आपद्यत। अवेद कहा कि भाई जब भिक्षा मांग सकता है, वो भूख लगने पर भिक्षा मांग सकता है, तो प्रातः काल होने पर वह स्नान करके अग्निहोत्र भी कर लेगा, अग्निहोत्र भी कर लेगा, अतिथि पूजन भी कर लेगा, यज्ञ भी कर लेगा, तो जैसे जो है भिक्षा मांग सकता है, भोजन कर सकता है, इसी प्रकार ये भी कर लेगा। तो उसके लिए कहते हैं कि तरही तद्वदेव तेषाम अग्निहोत्राद्य कर्तव्यम आपद्येत, अग्निहोत्र इत्यादि भी करेगा, ऐसी आशंका करके विथाई नाम आश्रम धर्मवद अग्निहोत्रादि अनुष्ठान अनुष्ठापक अभावात मैवम इत्याह। कहा देखो संन्यास आश्रम जिसने धारण कर लिया, तो आश्रम धर्म का पालन तो कहा जा सकता है, उसको आश्रम धर्म का पालन तो कहा जा सकता है, पर उसके आश्रम धर्म में अग्निहोत्र करना तो कहीं लिखा नहीं है। उसके आश्रम धर्म में तो यही है तत्चिंतनम तत् कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम, उसके आश्रम धर्म में अग्निहोत्र करने को तो नहीं कहा गया है, तो उसको जो है अग्निहोत्र करने का जो है वो जो है प्रतिष्ठा करने वाला कोई वाक्य उसमें नहीं है। आश्रम धर्म जो है भूख लग जाए तो भिक्षा कर लेना, और यदि जो है वो प्यास लग जाए तो पानी पी लेना, और आसुप्ते रामते कालम नैत वेदांत चिंतया, जब तक जब से उठो जब तक सो मत जाओ तब तक वेदांत चिंतन करना, ये तो उसके लिए भीत है। उसी बात को कह दिया कि विथाई नाम जो सन्यासी है उसको आश्रम धर्म वद आश्रम धर्म के समान अग्निहोत्रादि अनुष्ठापक अभावात, अग्निहोत्र इत्यादि करने के लिए कोई वाक्य नहीं है, इसलिए मैव मिथ्या। आश्रम शब्द का वास्तविक अर्थ ये है कि कक्षा, जैसे आप कहते हैं कि ये जो है स्कूल की पढ़ाई है, तो एक कॉलेज की पढ़ाई है, विश्वविद्यालय की पढ़ाई है ना, ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम का एक प्रकट जहाँ जो है उसी के अनुसार उसको नियम होता है। अपने यहाँ कहीं घर तो कहा नहीं गया। आश्रम कहने का तात्पर्य ये है कि घर नहीं है तुम्हारा, ये शिक्षा प्राप्ति का स्थान है। हाँ, शिक्षा प्राप्ति का स्थान है। जब तक पास नहीं कर लेता है तब तक वहां श्रम करता है, तब तक वहां रहता है। अब पास हो गया तो दूसरी कक्षा में चला जाता है। अब जब तब संन्यास भी नहीं रहेगा, जब जो है वह तत्वारूढ़ हो जाएगा तो संन्यास भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। पर यहाँ विविदुषु संन्यास की बात है, तो ये विविदिषा माने अभी तत्व को जानने की इच्छा करता है, तत्व के जानने की इच्छा करता है। तो तत्व के जानने की इच्छा करता है, जब तत्व को जान लेगा तब तो निष्क्रिय ब्रह्म में प्रतिष्ठा हो गई, तब तो कोई भी क्रिया नहीं है उसमें, हैं? भिक्षादि कोई क्रिया है ही नहीं, क्योंकि ये क्रिया कहाँ हो रही है? कार्यकरण संघात में हो रही है, कार्यकरण संघात से उसका कोई संबंध है ही नहीं। ब्रह्म का कार्यकरण संघात से कहाँ संबंध है? अधिष्ठान का चित्र से कहाँ संबंध है? नहीं संबंध है ना। अब वो अधिष्ठान रूप हो गया, संबंध मानो तो सबसे संबंध है, नहीं तो किसी से संबंध वास्तव में नहीं है। तो उस शरीर से, उस कार्यकरण संघात से भी उसका संबंध नहीं रहेगा, तो उस कार्यकरण संघात में जो क्रिया होगी उससे कोई संबंध इसी प्रकार नहीं होगा जैसे दूसरे कार्यकरण संघात की क्रिया से संबंध नहीं था, है ना? तो वह जो है वहां पर आश्रम धर्म भी नहीं रहे, लेकिन जो विविदुषु है उसके लिए आश्रम धर्म है, क्योंकि वह जब किसी पाठशाला में है तो पाठशाला में है तो वहां पर नियम रहेगा कि नहीं? अरे आश्रम में आप रहेंगे, जैसे आश्रम है, आश्रम में रहेंगे तो नियम रहेगा, हैं? और पेड़ के नीचे कहीं जंगल में बैठे हैं तब क्या नियम है कि घंटी बजने के? वहां घंटी का क्या प्रयोजन? वहां पर कोई इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कोई जो है आश्रम में रहे तो आश्रम के नियम से रहना चाहिए, और जो है आश्रम से ऊपर अपने को समझता हो तो फिर उसको कहीं रेती में पड़े रहो, कोई मतलब नहीं। भूख लग गई, कभी आप थप्पड़ लेके आ गए, नारायण हरि की आश्रम में है कुछ तो दे दिया, नहीं है तो कोई वक्त नहीं, ध्यान में आए कि नहीं? पर आश्रम में रह करके आश्रम के नियम का पालन नहीं करेगा तो प्रतिबंध होगा कि नहीं? ये सारी चीजें बड़ी व्यवहारिक हैं। जो प्रत्यवाय होता है वो कोई ऐसी बात नहीं, वो सब जगह लगता है। आश्रम में आप रहेंगे, आश्रम के नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपको प्रत्यवाय होगा ही, है? दुखी होना पड़ेगा आपको, सीधी बात है। तो इसी प्रकार जो जहां जिस आश्रम में है उस वहां के नियम का पालन नहीं करेगा तो उसको प्रत्यवाय जीवन में आएगा। अब ज्ञानी को प्रत्यवाय नहीं लगेगा, क्यों नहीं होगा? कि वहां पर कोई क्रिया है ही नहीं, है? अग्री बताया तो ये बता दिया कि न तेषां, अग्री बता न तेषां यथोक्तम श्रुत्यर्थम अस्मिन् गीता शास्त्रे पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने प्रतिपादयितुम् इष्टम् प्रकटीकुर्वन् कर्तव्यमेव कर्म जीवता इति नियमे ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् इति कथम् उक्तम् इति परिचोद्य परिहारम् उपदर्शयति। आप कहा कि यथोक्त जो श्रुति का अर्थ यही गीता शास्त्र में जब पूर्वापर का हम पर्यालोचना करते हैं तो प्रतिपादयितुम् इष्टम्, प्रतिपादयितुम् इष्टम् का कर्म कौन है? यथोक्तम श्रुत्यर्थ है, जो कहा गया श्रुति का अर्थ है। कौन श्रुति का? एतम् आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रेष्णाया वित्तेष्णाया लोकेष्णाया वित्थाय भिक्षाचर्यम् चरन्ति। ये जो जो है ये गीता शास्त्र के पूर्वापर का जब पर्यालोचना करते हैं तो प्रतिपादयितुम इष्टम् प्रकृति कुर्वन् इसको प्रकट करते हुए कर्तव्यमेव कर्म जीवता इति नियमे। अब यावत् जीवम अग्निहोत्रम जो या ते भी तो शास्त्र कहता है, तो कर्तव्यमेव कर्म जीवता ये जो नियम है तो ज्ञान योगे न सांख्यानां इति कथम उक्तम है। अरे जब यहाँ पर प्रतिपादन कर दिया ना, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तय अघायु इंद्रिया नामो मोघम पार्थ सजीवती, तो इसका मतलब ये है कि फिर सभी को उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो जो यहाँ पर गीता में प्रारंभ में कह दिया अभी तीसरे अध्याय के ज्ञान योगेन सांख्यानाम इति कथम उक्तम, यह कैसे कहा गया? वहां तो कर्म का कर्म नहीं कहा है, कर्म योगेन योगी नाम कह दिया और ज्ञान योगेन सांख्यायाम इति परिचोद्य, ऐसी शंका करके परिहारम उपदर्शयति, इसका परिहार बताते हैं कि इत्येवम् श्रुत्यर्थम् इह गीता शास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम् आविष्कुर्वन् आह भगवान। भगवान कहते हैं, कैसे कहते हैं? यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु, यहाँ तक तो कह दिया एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तय तीहय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सही। इसमें एक संकेत ये है कि जो इंद्रिया राम है, समझे ना, जो इंद्रिया राम है उसको कभी भी कर्म छोड़ने छोड़ने का अधिकार नहीं है। यदि वो कर्म छोड़ देगा तो अघायु मोघम पार्थ सजीवती, फिर पाप ही कमाएगा वह। तो इंद्रिया राम होता है, उसको ऐसी स्थिति होती है कि उसकी पहले देखिए रति कहाँ रहती है। सामान्य जो गृहस्थ है, जो विषय जो है जिसको रस प्रदान करते हैं, संसार के विषयों में जिसको रस रहता है, उसकी रति कहाँ रहती है? स्त्री में, पुत्र में, मकान में, इन्हीं सब में रति रहती है, रति है कि नहीं? रति प्रीति उसकी कहाँ रहेगी? उसकी प्रीति उसी में रहेगी। स्त्री में प्रीति है तो पुत्र में प्रीति है, तो मकान में प्रीति है, मोटर में प्रीति है, तो प्रीति उसकी वहां रहती है और तृप्ति उसकी किस में रहती है? उसके अनुकूल भोजन मिले, उसके अनुकूल भोग मिले, उसके अनुकूल संगीत मिले, उसके अनुकूल दृश्य मिले, तो इसी में तृप्ति होगी कि नहीं उसकी? तो देखिए आत्मतृप्त नहीं है वो, आत्मतृप्त नहीं और धर्म तृप्त भी नहीं है। धर्म तृप्त भी होना मामूली काम नहीं, केवल कर्तव्य बुद्धि से जो चलेगा वही धर्म तृप्त होगा। और जिसको ये शरण है, ये शरण से जो दीक्षित नहीं है वो धर्म तृप्त भी नहीं होता। तो धर्म तृप्त वाला भी कर्म तो नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखेगा, वह कर्तव्य बुद्धिया कर्म का अनुष्ठान करेगा और अंतकरण की शुद्धि होगी। अंतकरण की शुद्धि द्वारा उसको वैराग्य होकर के संन्यास प्राप्त हो जाए जो धर्म तृप्त। पर जो इंद्रिया राम है वो तो कर्म छोड़ेगा तो अघाई और इंद्रिया राम मोघ पात सजीव, वो तो नरक में जाएगा। वो क्या होगा कि वो तो नरक में जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उसकी तृप्ति भी कहाँ होती है? तृप्ति विषय में होती है, और उसकी संतुष्टि किसके होती है? उसकी संतुष्टि इसी में है, 1 करोड़ रुपया मेरे पास है, मेरे पास मल है, मेरे पास परिवार है, इसी में उसकी संतुष्टि रहती है, इसमें उसको संतुष्टि रहती है, इसी अहंकार को लेकर के जीता है, नहीं तो मरी जाए। क्योंकि डॉक्टर कह देता है कि भाई शक्कर खाओगे तो मर जाओगे, घी नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, उला साग सूखा फुलका खा के जीता कैसे? वो जीता इसी में है कि 1 करोड़ मेरे पास है, परिवार मेरा हरा भरा है, तो उसकी संतुष्टि भी जगत में। तो ये जो है रति, तृप्ति और संतुष्टि, उसको जगत को लेकर के।